Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ufkumuzu 7 kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden, kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi, okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an. Ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Özetle, Hakk'ın halka hitabı olan Kur'an. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Nasr suresiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Nasr suresi halkımızın dilinde İzâ câe nasrullâhi suresidir. Ama musaflarda yazılı olan Nasr suresidir. 114 sure içerisinde en son nazil olan suredir. Sure olarak ilk nazil olan sure, tam bir sure olarak İlk nazil olanı Fatiha suresidir. En son nazil olan surede bu İzâ câe nasrullâhi vel fethu diye başladığımız sure-i celîledir. Kur'an-ı Kerim'imiz Allah Celle Celaluhu'den Peygamberimiz vasıtasıyla bütün insanlığa indirilen son kitap. Rahmet kitabıdır, insanlık için ve müminler için şifadır. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ O şifadır. Ve rahmetün lilmü'minin, müminler için bir rahmettir diyor Allah Celle Celaluhu. Şöyle hayal edin, bütün maddi manevi hastalıklarımızın ilaçları 114 surededir. Eczahanenin rafları gibi. Veya tabiattaki bize faydalı olan bütün çiçeklerin, çekirdeklerin, tanelerin dünyaya yayılmış hali gibi Kur'an'ın içerisine 114 sureye saçılmış 6000 küsur yeryüzünde bir ayetine bütün dünyanın servetinin denk olamayacağı bir kitap. İşte o 114 surenin en son nazil olanı bu Nasr suresinde Rabbim diyor ki: İza ca'e nasrullahi vel fethu. Allah'ın yardımı ve fethi geldiği zaman. Hani Arap'ın dilinde bu İza kelimesi bir geçmiş zaman fiilinin önüne gelmişse o olay olacak demektir. Olması veya olmaması mümkünse o zaman in geliyor. Mesela inca ekum fasikun binebein. İsyankar bir adam, günahkar bir adam, doğruyu da yalanı da rahat söyleyebilen bir adam size bir haber getirdiğinde onu araştırın diyor Rabbim. Burada in getirmiş, haberi getirmeyebilirdi de. Getirdiği haber doğru da olma ihtimali var, yanlış da olma ihtimali var. Ama kesinlikle olacaksa o zaman idâ kelimesi getirirmiş Arap. Kur'an'dan önce de bu böyle. Ve Kur'an nazil olunca İnsanların o bildiği dil üzerinden indirilmiş Kur'an-ı Kerim. Çünkü anlamamız gerekiyor. Rabbim diyor ki Allah'ın yardımı ve fethi geldiği zaman, geldiğinde, gelmeyecek diye hiçbir tereddüt yok. Allah'ın yardımı gelecek. Allah'ın fethi de gelecek. Nedir o fetih? Burada açık ifade kullanılmamış. Ancak tefsirciler her çağda kendi fetih kabul ettiği şeyleri söylemişler. Mesela Mekke'nin fethi demişler. Ondan sonra İslam'ın Bağdat'a kadar, Tahran'a kadar, eski Rey şehrine kadar varması, oradan ta Semerkand'a kadar varmasıdır denilmiş. İstanbul'un fethidir denilmiş. Viyana'ya kadar varılmasıdır denilmiş. Bunun önü açık. Fetih geldiği zaman. Önü açıklığını nereden anlıyoruz? Ayet-i Kerime'den. Huvellezî arsele rasûlehu bilhüdâ ve dînil hakkı liyuzhirahû aleddîni küllih. O Allah peygamberini bu kitapla gönderdi, hak ile gönderdi. Bütün dinlerin üstüne çıksın, onlara galip gelsin diye. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın diyor Allah Celle Celaluhu. Yani insanları öldüremesin bunlar. İnsanlar arasına fitne saçamasınlar. İnsanları toplu halde devlet teşkilatıyla çete gibi, İnsanları yakan bir çete oluşsa bütün insanlık ayağa kalkar. Ama şu anda İslam dışı bütün insanlar kurdukları devlet çetesiyle insanları cehenneme gönderme kurumları kurmuşlar. Onlara da galip gelin de o insanların canları da çocukları da cehenneme gitmesin diye Allah Celle Celaluhu peygamberini göndermiş. Burada biz bunları başarıya vuracağız. Hani Allah nurunu tamamlayacaktır kafirler ve müşrikler istemeseler de diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar yuridûne liyutfi'û nûrallâhi bi'effâhihim vallâhu mütimmü nûrihi velev kerihel kafirun. Bir ayette velev kerihel müşrikûn. Kafirler ve müşrikler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Onlar da o zayıf ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışacaklardır. Başarılı olabilirler mi? Güneşi söndürmeye başarılı olsalar bile Allah'ın nurunu söndürmeye başarılı olamazlar. Güneşi de söndürmeye gücü yetmeyeceklerine göre Allah'ın kitabıyla hiç başa çıkamazlar. Müslümanlar bir gayret gösterirlerse Allah'ın yardımı gelecektir. Yardım ne zaman gelir Rabbimin yardımı? Rabbim onu bildiriyor. İn tensurullâhe yansurküm. Siz Allah'a yardım edersiniz. Doğrudan cümle öyle. Hani mealler veya tefsirlerde parantez arasında Allah'ın dinine kelimesi koyulur. Çünkü din onun olduğundan, benim dinim değil, yani ben üretmiyorum. Peygamberimiz üretmiyor bu dini. Din Allah'ın dinidir. O dine yardım, Allah'a yardım. Onun peygamberine yardım, Allah'a yardım demektir. Rabbim diyor ki, İntensurullâhe yansurkün. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah'ın dini için çalışırsanız, Allah size yardım eder. Bu kadar mı? Ve in yansurkumullahu fela galibe leküm. Allah da size yardım ederse size galip gelecek olan yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Keteballahu le aglibenne ene ve rusuli. Allah şöyle yazmış ezeli bilgisinde. Ben ve benim elçilerim kesinlikle galip geleceklerdir. Nasır ve fetih, yani yardım ve fetih konusunu tefsir ederken tefsircilerimiz, hani Allah'ın yardımıdır, yardımı neticesinde insanların ve ülkelerin fethidir demişler. Nasır bir ülkeyi almaktır. Fetih ise o ülke insanlarının gönüllerini İslam'a kazanmaktır demişler. Bütün gönüller Allah Celle Celaluhu'nun gücü altındadır. Çünkü yaratan O'dur. Onun için sevgili Peygamberimizin bir duası, Allahümme ya mugallibel gulubu, sebbit gulubena ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, bizim kalplerimizi dinin üzerinde sabit kıl diyor. Bir başka ifadesinde ayet-i kerimede Rabbim senülgî fî gulûbillezîne keferurrûbe. Kafirlerin yüreğine korku salarız diyor Rabbim. Ve hani Beni Nadır kabilesi kendilerini o kadar güçlü görüyorlar ki Muhammed savaşçı görmemiş de bakalım bizimle ne yapacak diyen adamların yüreğine öyle bir korku giriyor ki kendi kalelerini kendi elleriyle yıktıklarını, kendi kapılarını kırdıklarını Haşr suresinde Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Fethi de yardımı da yapan Allah Celle Celaluhu'dür. Biz bu hizmette benim ayağım, benim elim, benim kalbim, benim aklım kullanılmışsa bu benim için bir şeref olur. Rabbim diyor ki Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ. İnsanları da dine girerken gördüğünde, ama nasıl? اَفْوَاجًا. Grup grup, bölük bölük, alay alay, kabile kabile, millet olarak İnsanları da dine girdiğini gördüğü, dine girdiğini gördüğünde fesebbih bihamdi rabbike ve estağfiru. Allah'ı tesbih et. Hani günümüz anlayışına tam ters bir ayet-i kerime bu. Günümüz anlayışında mesela biz bir Kıbrıs çıkarması yaptık. Biz gördük, gözümüzle gördük olayı. Kıbrıs çıkarması yaptık 1974 yılında. Amanın. Ne davullar, ne zurnalar çaldık. O zaman çaldılar yani, biz seyrettik. Televizyonlar o kahramanlıklardan ve kahramanlardan bahsediyor. Gazetelerin manşetleri o kahramanlıklardan ve kahramanlardan bahsediyor. Hasan Mutlucan o günün en kalın sesli biri marşlar söylüyor, yer gök inliyor. Ama Rabbim öyle demiyor. İnsanlar fetih gerçekleştikten sonra istenen ne orada? Oranın madenleri değil. O bölgenin stratejik değeri de değil. Oranın petrolü değil. Oranın altını, gümüşü, yakutu, incisi, mercanı veya pirinci değil. İngilizlerin Hindistan'ı fethetmesinin sebebi, fetih demez ona, işgalin sebebi pirinçlerini elde etmek. Amerika'nın Vietnam'a girmesinin sebeplerinden biri, pirinciyle Amerika'yı doyurmaktı, başaramadı. Rabbimin bize hedefi nedir? İnsanların da topluca dine girdiğini gördüğün zaman ne yapalım? Davul zurna eşliğinde marşlar söyleyip meydanlarda horon mu tepelim? Yo diyor Rabbim. Rabbini hamd ederek Rabbini tesbih et. Bunun uygulaması var mı? Var. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethediyor. Mekke'ye girerken devesinin üzerinde çağımızda bizi şartlandırdılar. Ülkeyi fetheden kumandanların girişi vardır bir şehre. Sevgili Peygamberimiz öyle girmemiş. Alnı devesinin boynuna kadar eğilmiş. Yani insanlara hava ataraktan bak böyle alırım, siz beni buradan sürdüydünüz, bak nasıl geldim havasında değil. Rabbime rükû eder halde veya Rabbime secde eder halde devesinin üzerinde giriyor. Bir banyo yapıyor Peygamber Efendimiz. Ve ondan sonra 4 rekatlı bir namaz kılıyor. Namazın adını söylememiş. Söylemediği için görenler şöyle anlatırlar. Kuşluk vaktiydi, kuşluk namazı kılmıştı. Veya fetih namazı kılmıştı. Ya Rabbi bugünleri gösterdin, sana hamd senalar olsun. Namazında 1. rekatta Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ayetteki hamd yerine geliyor. Başında Sübhanekallahümme ve bihamdik ve tebârakesmük derken tesbih yerine geliyor. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel A'la derken yine tesbihler yerine geliyor. Namazını kılıyor. Selamu aleyküm, esselamu aleyküm. Sevgili Peygamberimiz namazdan sonra hep estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dermiş. Rabbim de diyor ki, vestağfirhu. O Allah'tan af talebinde bulun. Yahu ne af talebinde bulunacaksın? Bizim mantık onu diyor. Allah için yürümüşsün. Allah için bir ülkeyi fethetmişsin. Allah senden iyi kul mu bulacak? Allah korusun böyle bir düşünceden. Rabbim diyor ki, af talebinde bulun. İnnehu kâne tevvâba. O tevbeleri çok kabul edendir. Niye af talebinde bulunacağız? Sevgili Peygamberimiz, namaz kıldığında bile bitirince estağfurullah, estağfurullah diyor. Peki namazda günah mı işledi? Yani şu anlama gelir demişler. Ya Rabbi, namaz kıldım ama sana layık olmadı. Affet. Sana layık olmadı. Yani ibadetlerimiz bizim Allah'a layık değil. Bizim gücümüzle orantılıdır. Hani Seyyidül İstiğfar diye bildiğimiz sevgili Peygamberimizin Seyyidül İstiğfar, istiğfarın en alası manasına gelen bir istiğfar. Orada, ya Rabbi sana ben gücüm oranında kulluk yaptım. Gücüm oranında diyoruz. Rabbimize hamdü senaya devam edeceğiz. Günümüzde insanlar gruplar halinde de, bireyler halinde de fert fert Müslüman olmalar devam ediyor. Yani Rabbimin yardımı ve fethi, az da olsa demiyorum, bizim gayretimize göre yine Allah'ın yardımı bize çok fazladır, onu söyleyeyim. Bizim gayretimizle kıyaslayacak olursak, Rabbimizin yardımı ve fethi hala çok fazladır. Bizde gayretsizlik var, bizde tembellik var, bizde korkaklık var. Ama buna rağmen çok gayretli insanlarımız, değerli bilginlerimiz, değerli kahramanlarımız yeryüzünün her tarafında İslam'ın yayılması için gayret gösterenlerimiz var. Allah onları eksik etmesin, diğerlerini de onlara katsın, her geçen gün güçlerini de artırsın. Fevç fevç derken hani gruplar halinde, bölükler halinde, alaylar halinde, devletler halinde, Karahanlılar Devleti'nin toplu halde, başta devlet başkanının öncülüğünde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur. Yani bir Türk devleti toplu halde Müslüman olmuşlar Hicri 4. asırın sonlarında. Yani bundan 1000 yıldan daha fazla bir dönem toplu halde Müslüman. Yoksa fert fert Müslümanlık daha öncelerden var. Sahabe ta şeye kadar varmış, Semerkand'a kadar varmış, Çin'in işlerine kadar varmışlar. Orada ferdi Müslümanlıklar var ama toplu halde Müslümanlıkta bir devletin toplu Müslümanlığı vardır. Karahanlılar Devleti'nde olduğu gibi. Olacağının Kur'an'da daha çok müjdeleri var. Men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Eğer dinden dönerseniz bu dine hizmet edecek kimse kalmaz diye sakın endişe etmeyin anlamında. Eğer dinden dönerseniz Allah bir başka toplumu getirir. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever diyor Allah Celle Celaluhu. Bu kıyamete kadar insanların hidayet hareketi devam edecek ve bütün bizim görevimiz hidayet üzerine Rabbimin lütfuyla kalmak, bu hidayetin bütün insanlara ulaşması için gayret göstermektir bizim asli görevimiz. Kur'an'ın son suresi dedik. 114 surenin 114.sü iniş sırasına göre. Kur'an'ın tamamını okuduğumuzda bize şunu öneriyor. İç ve dış temizliğinize önem verin. Daha ilk nazil olan surelerde ve ثِيَابَكَ فَطَحِّرْ وَالرُّجُزَ فَحْجُرْ. İçinden şirki temizlediğin gibi elbisen de tertemiz olacak. İçimizi inkardan, yalandan, kinden, hasetten temizleyeceğiz. Dışımızı kirden, pastan, kötü görüntülerden temizleyeceğiz. Sevdiklerimizi sevmeye devam edeceğiz. İslam düşmanıdır diye sevmediklerimizi de Müslüman olması için gayret gösterip sevdiklerimiz arasına katacağız. Sevdiklerimiz arasında hediyeleşmeler yaparak sevgilerimizi artıracağız. Yaratılmışlar arasında en çok sevdiğimiz Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam olacak. Çünkü o sevdiklerimize nasıl davranacağımızın mükemmel örneği ve o bizim önderimizdir. Bizi yaratan, yaşatan, yöneten ve gözeten Allah'ımızın yarattıklarına Allah rızası için sevgiyle bakacağız. Kafirlerin de cehennemde yanması için, gönüllerine kelime-i tevhidin yerleşmesi için gayret göstereceğiz. Allah'ın bize iyilikleri güzel bir şekilde sunduğu gibi, onun yarattıklarına yapacağımız iyilikleri güzel bir şekilde sunacağız. Hiçbir kimsenin şahsiyetini yok etmeyeceğiz. Hiçbir kimseyi aşağılamayacağız, alçaltmayacağız. Eğer onda şirkten bir pislik varsa, o pislikten kurtulması için yardım edeceğiz. Biz insanların üzerindeki inkar pisliğinin düşmanıyız. İyilikleri göreceğiz. İyiliklerin yayılması için gayret göstereceğiz. Kötülükleri de yara gibi sargı altında tedavi edeceğiz. Cerahatı patlatıp ama milletin midesini bulandıracak şekilde ortalığa yaymayacağız. Doktorun yardığı çıbanı sargıyla sardığı gibi tedavi amaçlı kötülükleri gizleyeceğiz. Hastanın doktoruna güvendiği sırlarını doktorun gizlediği gibi biz de sırlarımızı ve sırlarını başkalarının sırlarını gizleyeceğiz. Sırlarını bize veren, emanet eden adam küsünce onları teşhire yönelmeyeceğiz, daha fazla gizlemeye dikkat edeceğiz. Dosta da düşmana da güven vereceğiz. İşimizi, sözümüzü güzel, faydalı ve sağlam yapmaya çalışacağız. Zalimin zulmünü engelleyerek, mazlumun yanında yer alarak hem zalime hem mazluma yardım edeceğiz. Elimizi dövmede değil, sevmede kullanacağız. Alan el değil, veren el olacağız. Yük olmayacağız kimseye. Ama insanların yükünü gücümüz yettiğince taşımaya çalışacağız. Gözümüzü açık tutacağız. Gönül açıcı işler yapacağız. Sözler söylerken gözlerimizi açacağız ama açık göz olmamaya dikkat edivereceğiz. Gözümüzü açacağız ama açık göz olmayacağız. Ya öğrenen olacağız, ya öğreten olacağız, ya dinleyen olacağız. Malıyla, unuyla ünlenenlerden değil, ilmiyle, irfanıyla, haliyle, çevreye karşı güzel davranışlarıyla güzel bir ün bırakmaya gayret göstereceğiz. İnsan ağzından çıkan her söze önem vereceğiz, her sözü duyan, en güzeline uyanlardan olacağız. Bakışlarımız güven verecek. Gönül açsın, taciz etmesin, gönül karartmasın diye sözlerimize dikkat edeceğiz. Gönlün kirlenmesi denizlerin kirlenmesinden daha tehlikeli olduğunu bileceğiz. Gönlümüze, gözümüze, kalbimize ve kalıbımıza dikkat edeceğiz. İçini dışını hem temizleyeceğiz hem de bakımını çok iyi yapacağız. Haram lokmalardan, yalan sözlerden uzak tutacağız. Rabbimiz yardımcımız olsun. İmanla huzuruna gelenlerden eylesin. Affedilenlerin arasına katsın. Cennette peygamberine komşu eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.